pchają sobie kij w mrowisko. Wcale nie mówią w oczy prawdy, ale napiszą wszystko. Znowu piją szybko, najpierw pino grigio, szybkie piwo, no i włączył im się real talk, real talk. Powiedz mi, czemu potraktował mnie ten bitcoin brzydko. Znowu już czeka na nas kasyno, także Hilton, szybko. I dlatego mówię adie wszystkim, którzy ciągle pozostają na dnie. I powtarzam to jak mantrę. Mówię pa, mówię cześć, mówię adie, adie. Mówię adie, mówię pa, mówię cześć, mówię adie, adie. Mówię adie, mówię adie. I dlatego mówię adie wszystkim, którzy ciągle pozostają na dnie. I powtarzam to jak mantrę. Mówię pa, mówię cześć, mówię adie, adie. Mówię adie, mówię pa, mówię cześć, mówię adie, adie. Mówię adie, mówię adie. Ona ma serce jak lód, ty masz alergię na chód. Choć piękny ma chód, to woli tym mercem na skrót. Nie patrz jej w oczy, bo będziesz kaput. Ona wypuszcza już bucha i duka. Odszukać tu męża to cud. Oko zapuszcza na drucha, co wzroku nie spuszcza, bo chciałby ją... Każdy z nas banał, w nocy sztama, ale potem obca twarz z rana. Nogi rozchylone, w nocy tańczy kankana. Potem nie zawraca już gitary, panie Santana. Wow, rzucili ci do wody pocisk. No a w szkole nie mówili, że ta moli szkodzi. Twój kolega oczy kobry, no bo nocy robił. Opętany ziomek sobie myli kroki 8 godzin. 8 kobiet, 0 soku, bo nie robi popit. Obserwacja tych widoków, moje nowe hobby. Ale low key fascynują twoje loki. Miasto łapie się za brzytwę, to nie w morzu koki. Hej! Ty chyba będziesz mi trafał, kiedyś odpłynę, nie będzie tak łatwo. Rano wrulony, zwinięty jak banknot. Chciałby się zmienić, zamknięty ten kantor. Hey. I dlatego mówię adie wszystkim, którzy ciągle pozostają na dnie. I powtarzam to jak mantrę. Mówię pa, mówię cześć, mówię adie, adie. Mówię adie, mówię pa, mówię cześć, mówię adie, adie. Mówię adie, mówię adie. I dlatego mówię adie wszystkim, którzy ciągle pozostają na dnie. I powtarzam to jak mantrę. Mówię pa, mówię cześć, mówię adie, adie. Mówię adie, mówię pa, mówię cześć, mówię adie, adie. Mówię adie, mówię adie. Mówię adie, nim to pojebane miasto mnie dopadnie. Nim mi resztę prywatności ktoś ukradnie. Jakieś inne miejsce na ziemi sobie znajdę. Jakiś park, knajpę. Mówili plany wszystkie wsadź w bajkę. A zrobiliśmy coś z niczego, Fifi MacGyver. Za dzieciaka chciałem latać niby Buzz Lightyear. A teraz jadę nocą, gadam do swej fury, jestem Night Rider. Na placu flarze, byłem z żonkiem z Ciechanowa, co ma tatuaże. Byłem z Maćkiem i Borisem, byłem tam z Łukaszem. Fani wyciągnęli dłoń, zrobiłem amputację. Nie chciałem nigdy mainstreamu, ale nie chciałem ciekawostką być na 5 minut. Ej, mów co tylko w sumie chcesz, synu, ale życie nie obyło mi się bez przygód, nie. Ale teraz mówię adie wszystkim, którzy wyczekują, aż upadnę. Czytam biografię na podstawie tych materiałów, które są dostępne, czyli jakichś archiwalnych wywiadów. To trudno nie odnieść wrażenia, że życie przez całe życie rzucało po świecie dość mocno. To jest tak, że nigdzie nie mogłeś zagrać miejsca na dłużej. You take a credit card? No, no card is right on the... Okay, okay, okay. We we'll find something. It's a break. The machine is break. Okay. Sorry. Uciekasz? Rodzimy się po to, by umrzeć. Potem rodziny nas włożą w trumnę, czy w sypio w urnę. Kończymy się w sekundę. To takie smutne w sumie, tak to utnę, bo to trudne i tak tego nie rozumiem, kurde. Urodziłem się, by celebrować mój żywot na żywo. Realizuj cele, prowadź tu żywot na żywioł. Nigdy nie wiadomo, jak wiele masz jeszcze przed sobą. Przyjaciele kiwną głową i się krzywią. Czytałem, wiem, czy się kibisz, ten Stevie. To coś innego, mena, kto nie widzi, ten Stevie. Jakby zabrakło mnie, to by ci ten snili. Z życiem tańczymy ten really, bo to spęd styli. Po prostu chcemy być szczęśliwi, Yokohama. Do życia jest, z nim się kleimy, Yokohama. Wielki Yokohama, celebrujmy life ten. Come on, come on, come on, wszyscy. Chcę zatrzymać dziś czas i ja zawsze utrzymać ten stan. Mówią grubo, młodość przeżywa. jeszcze ja. I chcę zatrzymać dziś czas i używać życia ile się da. I na zawsze już być ten sam, a skawa to ja. Ty, to mi mówią o to, przeżywam drugą młodość. Ta cała rabia dotąd była chyba tylko po to, powieszą młodość. Botoks, a ci co po mnie jeżdżą, to wiesz co, nic mi nie mogą. Nie zginie logo, Piotruś pan, odpuść pan. Od piątku do piątku spam. Come on, nie ma szans, żebym się zmienił w końcu. A świat się roi od Rolling Stonesów. Teraz popsuł dużych chłopców, a duzi chłopcy musisz liczyć klocki, na duże masz boksy. Ty się bawiłem lokami, ty mi patrz boksy. Nie ty mi baranie, nie kminisz z tej tanie przenosi. Chcę zatrzymać dziś czas i na zawsze utrzymać ten sam. Mówią grubo, grubo młodość przeżywa wolne ja. Chcę zatrzymać dziś czas i używać życia ile się da. I na zawsze już być ten sam, a skala to ja. Ej, płacz! O, ty, nikt nie kuma filmu. Ubrał się jak gimbus, jednak sam posuwa w rurkach. Halo urwał na stringu, ile forma, czym się turla. Jestem tak, gdzie życia, Fullman, patrzcie na mnie. Zobaczcie, gdzie ta katapulta. Wielka Jacka Kuba, bije się pierś. Wybieram klasyk merch i jedzie gdzieś, wierzysz w marzenia. Mówią, nie żył, kto ich nie miał. Warto wierzyć, bo jak bardzo wierzysz, to się ponoć spełnia. Wiesz co, młodość, eliksir, kapie z wersów. Wszystko prawie jest w tym rapie, X, Y, złapie sensu. Jestem na miejscu, gdy rap mnie nie zepsuł na to. Znowu siedzą z drzwiami, Black Jamin. Zazą trzymać dziś czas i na zawsze utrzymać ten sam. Mówią grubo, grubo młodość przeżywa forever young. Używać życia ile się da. I na zawsze już być ten sam, a skawa to ja. No proszę. Grzegorz Skawiński, Skawa, wystąpił w audycji Polski Beat jako gość Tedego Jacka Granickiego z Warszawy. A wcześniej tak o Hemingway i Café Belga. Utwór zatytułowany Adieu. Przyznam się Państwu, że posłuchałem tych piosenek o dziewczynie, której ani imię, ani nazwisko nie pada na płycie. I gdybym był ojcem tej dziewczyny, też miałbym wątpliwości, czy to jest właściwa partnerka dla Taco. Ale to jest ich sprawa, są dorośli, pełnoletni, więc proszę uprzejmie. My tymczasem żądamy, by funk zabrzmiał. Yeah. jedna z najbardziej radosnych płyt 2017 roku. Album Za Wysoko Jareckiego. Jarecki naprawdę w świetnej formie i to chyba jego najlepszy krążek. Tak mi się przynajmniej wydaje. Pełen radosnej i bardzo takiej tanecznej muzyki. Teraz chcę schłodzić troszkę rozgrzane głowy, czyli Hati Wati. Niesamowity jest Hati Wati, przy tym przemiłym człowiekiem, który ciężko pracuje, robi kolejne niezwykłe projekty i te jego solowe są fajne i ten z Nunem jest znakomity. No i ten ostatni w duecie Janki, przecież nazwany Janki, też bardzo, bardzo w porządku. Hati Wati, bardzo Państwu polecam, bo to rzeczywiście znakomity polski elektronik. Beauties Dwa różne światy muzyczne, ale łączy ich jedno, elektronika. Najpierw projekt Heart and Soul, który powstał z miłości do zespołu Depeche Mode, projekt, na którego czele stoi Bodek Pezda. Zupełnie inna produkcja, zupełnie inne podejście do muzyki, a później brukselski producent Marshmello, którego utwór zatytułowany Never Gonna Work znalazł się na jednej z kompilacji firmowanych przez duet Flirtini. To teraz pojedziemy sobie do Poznania. Szanowni słuchacze, niniejsza płyta przeznaczona jest dla wszystkich użytkowników gramofonów stereofonicznych jako środek pomocniczy do szybkiej kontroli i regulacji całej aparatury odtwarzającej jedynie przy pomocy słuchu, bez użycia przyrządów pomiarowych. Gdzieś tam sobie siedzi w tym Poznaniu i czasami trudno go nawet spotkać, żeby porozmawiać o muzyce, ale potrafi ją robić i to znakomicie. Hubert Tass i jego Small Circle Mechanism to tytuł albumu, z którego pochodziło to nagranie, 2016 rok. W tym samym roku pojawiło się coś, co można nazwać long playem, aczkolwiek nigdy w formie fizycznej ten album nie został wydany. Nazywał się Tupism. Thank you. ukrywa się pod pseudonimem Mulatę, a naprawdę nazywa się Brian Masaka Victorson. Mieszka w Kopenhadze, pochodzi z Torunia, tata Nigeryjczyk, mama Polka. Dali niezwykłe geny. Talent to jest to słowo klucz. Brian jest bardzo utalentowanym i bardzo skromnym muzykiem. Na co dzień grywa sobie w jazz z zespołami duńskimi, ale nie tylko. A w wolnych chwilach, czyli tak naprawdę dla przyjemności, robi projekt Mulatę albo grywa sobie też z zespołem Bitamina. Ot taki nasz człowiek gdzieś tam w Danii. Thank you. Historia wykonawcy, którego Państwo przed chwilą posłuchali, jest bardzo niezwykła. Duet nazywa się Baskroll i tworzą go bracia Benjamin i Kamil Szepkę. Szukałem ich 20 lat, bo 20 lat temu otrzymałem od ich brata, Gustawa Szepkę, płytę, który powiedział mi: chłopie, posłuchaj sobie tego, bo to całkiem niezłe może być. I przez 20 lat gdzieś tam grałem w swoich audycjach zespół Baskroll, nie wiedząc, co się z nimi dzieje. Telefon, który był na płycie, nie działał, szukałem ich, gdzieś tam w mediach pytałem. Nikt nie wiedział, co się z tymi ludźmi stało. Tymczasem oni sobie żyli i tworzyli spokojnie we Wrocławiu. Benjamin Szepkę i Kamil Szepkę. Ale trzeba powiedzieć jeszcze dwa słowa o ich bracie, tym trzecim, czyli Gustawie. Otóż Gustaw Szepkę to jest słynny właściciel Gigant Records, wydawcy Paktofoniki. To jest ten słynny, zły człowiek, który został tak bardzo negatywnie przedstawiony w filmie Jesteś Bogiem w sposób bardzo niesprawiedliwy, bo Gustaw jest bardzo spokojnym i porządnym człowiekiem. Wiem, bo znam i naprawdę nikogo by nie skrzywdził. I to właśnie od Gustawa dostałem 20 lat temu tę płytę i z przyjemnością od czasu do czasu ją Państwu przypominam, bo warta jest tego i mam nadzieję, że kiedyś zostanie wznowiona. Podobnie warta uwagi jest płyta, którą mamy na naszym gramofonie. To krakowski kwartet Flu, który wydał płytę w sposób niezwykły. Po prostu zaczął zbierać wśród użytkowników internetu pieniążki. No i okazało się, że uzbierał nie tylko na płytę kompaktową, ale również i na winylową. Zmieniamy zupełnie klimat. Przenosimy się na drugą część Polski, czyli tak właściwie po skosie, bo z Krakowa do Szczecina jest naprawdę bardzo, bardzo daleko. A w Szczecinie rządzi król wini. Chciałbym, żeby ta piosenka uratowała świat. Eta. A kiedy dusza gra i świeci trochę słońca, to jest najlepszy czas. Nie będzie trwał bez końca. Weź go teraz, łap i weź się na nim unieś. Wysoko kablu tak, że wyżej już nie umiesz. Wyżej niż wszystkie chmury, niebo już nie lipi, a igar ma skrzydła ze stali, żeby się nie stopiły. Poleciał na księżyc, poleci jeszcze dalej. Jeśli chcesz lecieć z nim, to nie zabijaj marzeń. I w górę, patrz, patrz, patrz. I w górę, leć, leć, leć. I kawru, myśl, myśl, myśl pozytywnie. I nawet jak to głupio brzmi tak, tak głupio i naiwnie. W górę, patrz i hajur kłaść. A martw się kiedy indziej. Teraz jest teraz, to jest ten czas. Je to słońce porówno świeci dla nas. Słońce świeci, gra muzyka, nie boli, wszystko zwisa. Kolorowy jest ten świat, jak to nie, jak nie, jak tak. Słońce świeci, gra muzyka, nie boli, wszystko zwisa. Kolorowy jest ten świat, jak to nie, jak nie, jak tak. A gdy los gra, na niebie nie ma słońca. I masz czas, nie będzie trwał bez końca, więc weź go teraz. Nie próbuj go zrozumieć, weź go i odejdź tak, aż górę poszybuje. Wyżej niż wszystkie chmury, niebo to już nie limit. Niech leci przez pożar tak, niech aż się za nim dymi. Niech leci na księżyc i niech tam przezimuje. A jakby chciał wrócić to, to tu nie pasuje. I nawet jak, to głupio brzmi tak, tak głupio i naiwnie. To lepiej myśleć dobry świat, nawet jak jest przeciwnie. Teraz jest teraz, jak masz swój czas, to wiedz, że minie, jak każdy z nas. Żartowałem, wszyscy będziemy żyli wiecznie. Eta. Słońce świeci, gra muzyka, nie boli, wszystko zwisa. Kolorowy jest ten świat, jak to nie, jak tak. Słońce świeci, gra muzyka, nie boli, wszystko zwisa. Kolorowy jest ten świat, jak to nie, jak tak. Słońce świeci, gra muzyka, nie boli, wszystko zwisa. Kolorowy jest ten świat, jak to nie, jak tak. Słońce świeci, gra muzyka, nie boli, wszystko zwisa. Kolorowy jest ten świat, jak to nie, jak tak. Jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci na polskiej scenie, nie tylko rapowej, ale w ogóle muzycznej. Wini, takiego pseudonimu używa, Winicjusz Bartków, tak się nazywa naprawdę. Wini jest osobą, która, jakby to powiedzieć, jest dobrze odżywiona. O, to jest właściwy zwrot. Jest właścicielem wydawnictwa 100%. Również szyje odzież pod tą samą marką. Ale przede wszystkim jest osobowością i to niezwykłą osobowością. Jeśli Państwo trafią na inne nagrania, to jest jedyny utwór, który nadawał się do emisji na antenie Polskiego Radia. La la la RMX. Będziemy się żegnać powoli, ale zanim się pożegnamy, chciałem Państwu opowiedzieć krótką historię o utworze, który zabrzmi na koniec. Zatytułowany jest Arachia, wykona go zespół Kult i właściwie wydawałoby się, że nie ma w tym nic niezwykłego. Jednak jest to remiks elektroniczny, stylizowany właściwie na taki styl ambientowy, który został wykonany na zlecenie Narodowego Centrum Kultury mniej więcej 1,5 roku temu. Natomiast sama historia utworu Arachia jest o tyle ciekawa, że ta piosenka zupełnie inaczej się początkowo nazywała, bo nowa piosenka o Berlinie, taki był tytuł pierwotny tego nagrania. I skąd takie szczegółowe informacje mam? Bowiem pracowałem wówczas, kiedy ta płyta była wydawana, nagrywana i wydawana w wydawnictwie Polton i po prostu z tymi tekstami pisanymi przez Kazika latałem do Urzędu Cenzury przy ulicy Mysiej 2. To chyba było Mysia 2 z tego co pamiętam. I siedział tam taki pan cenzor, który od samego rana pociągał gruziński trunek, który bynajmniej nie był bezalkoholowy i później tylko patrzył, czy jest coś nieprawilnego, czy nie ma. Jak nie było, to przybijał pieczątkę. A bardzo mu się nie podobał tytuł Nowa piosenka o Berlinie i tak powstał tytuł Arachia wymyślony przez Kazika. Zatem pan Grzegorz i pan Hirek bardzo uprzejmie dziękuję za uwagę. To była audycja Polski Beat, dziś wyjątkowo wydłużona i o nietypowej porze, ale za tydzień wracamy na swoją stałą północ, czyli z piątku na sobotę zapraszam jak co tydzień. Teraz Arachia Kult wersja elektroniczna. Poglądam.